ในอังคุตตรนิกายและในปฏิสัมภิทามรรคที่อ้างแล้วให้ความหมายละเอียดออกไปอีกว่าบางท่านทายใจได้ด้วยสิ่งที่กำหนดเป็นเครื่องหมายคือนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้ถึงหากเธอจะทายเป็นอันมากก็ตรงอย่างนั้นไม่พลาดเป็นอื่นบางท่านไม่ทายด้วยสิ่งที่กำหนดเป็นเครื่องหมายเลยแค่พอได้ฟังเสียงของมนุษย์อะมนุษย์หรือเทวดาแล้วก็ทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บางท่านไม่ทายด้วยนิมิตไม่ฟังเสียงแล้วจึงทายแต่ฟังเสียงที่ตกวิจารของคนที่กำลังตรึกกำลังตรองอยู่ก็ทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บางท่านไม่ปฏิบัติสมาธิให้ดีต่อจารย์แล้วย่อมรู้ชัดว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารความคิดปรุงแต่งในใจไว้อย่างไรต่อจากความคิดนี้แล้วก็จะคิดความคิดโน้นถึงหากเธอจะทายมากมายก็ตรงอย่างนั้นไม่พลาดเป็นอื่นอาเทศนาปาฏิหาริย์นี้ดูคล้ายเจโตปริยญาณหรือปรจิตตวิชานคือการอย่างรู้ใจผู้อื่นแต่ไม่ตรงกันทีเดียวเพราะยังอยู่ในขั้นทายยังไม่เป็นญาณข้อ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์บางท่านย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่ามนสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดวงเล็บเฉพาะในเกวัตสูตรในทีฆนิกายอธิบายเพิ่มเติมโดยยกเอาการที่พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้วทรงสั่งสอนธรรมทำให้คนมีศรัทธาออกบวชบำเพ็ญศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะสันโดษเจริญฌานบรรลุอภิญญาทั้ง6ซึ่งจบลงด้วยอาสวัคไขเป็นพระอรหันต์ว่าการสอนได้สำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนั้นล้วนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ในสมัยพุทธกาลเคยมีบุตรคฤหบดีผู้หนึ่งทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนันนาวันธานี้เจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากมีผู้คนกระจายอยู่ทั่วต่างเลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาคขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงรับสั่งพระภิกษุไว้สักรูปหนึ่งที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์โดยการกระทำเช่นนี้ชาวเมืองนารันธานี้ก็จะเลื่อมใสยิ่งนักในพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดที่จะประมาณพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบบุตรคฤหบดีผู้นั้นว่านี่นาเกวัฏเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์แก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์ทั้งหลายพระองค์ได้แสดงเหตุผลต่อไปว่าในบรรดาปาฏิหาริย์3อย่างนั้นทรงรังเกียจไม่โปรดพระทัยต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์พระทรงเห็นโทษว่าคนที่เชื่อก็เห็นจริงตามไปส่วนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังแล้วก็หาช่องขัดแย้งคัดค้านเอาได้ว่าภิกษุที่ทำปาฏิหาริย์นั้นคงใช้คันธารีศาสนีปาฏิหาริย์ให้เห็นว่าเอามาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเอง จนบรรลุถึงอาสวัคไขอันเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนานอกจากนั้นยังได้ทรงยกตัวอย่างภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์มากอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกกับวัตถุธาตุจึงเถาะเที่ยวไปในสวรรค์ดั้นด้นไปแสวงหาคำตอบจนถึงพระพรหมก็หาคำเฉลยที่ถูกต้องไม่ได้ในที่สุดต้องเหาะกลับลงมาแล้วเดินดินไปทูลถามพระองค์เพื่อความรู้จักโลกตามความเป็นจริงแสดงถึงความที่อิทธิปาฏิหาริย์มีขอบเขตจำกัดอับจนและมิใช่แก่นธรรมอีกคราวหนึ่งเมื่อสังฆาระวะพราหมณ์กราบทูลถึงเรื่องแทรกซึ่งที่ประชุมราชบริษัทได้ยกขึ้นมาสนทนากันในราชสำนักว่าสมัยก่อนมีภิกษุจำนวนน้อยกว่าแต่มีภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์ได้มากกว่าสมัยนี้มีพระภิกษุจำนวนมากกว่าแต่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์กลับมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปาฏิหาริย์มี3อย่างคืออิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริย์ทั้ง3อย่างนั้นในที่สุดได้ตรัสถามพราหมณ์ว่าชอบใจปาฏิหาริย์อย่างไหนปาฏิหาริย์ใดดีกว่าประณีตกว่าพราหมณ์ได้ทูลตอบว่าอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์คนใดทำคนนั้นก็รู้เรื่องคนใดทำก็เป็นของคนนั้นเท่านั้นมองดูเหมือนเป็นมายากลอนุสาสนีปาฏิหาริย์จึงจะดีกว่าประณีตกว่าคือคนอื่นพิจารณารู้เข้าใจมองเห็นความจริงด้วยและนำไปปฏิบัติได้แก้ทุกข์แก้ปัญหาได้บาลีอีกแห่งหนึ่งชี้แจงเรื่องอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆว่ามี2วิธี2ประเภทคือ1ฤทธิ์ที่ไม่ใช่อริยะคือฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะยังมีอุปธิคือมีกิเลสและทำให้เกิดทุกข์ได้ได้แก่ฤทธิ์อย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปดังได้บรรยายมาข้างต้นคือการที่สมณะหรือพราหมณ์คือนักบวชผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญเพียรจนได้เจโตสมาธิแล้วแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นแปลงตัวเป็นคนหลายคนไปไหนก็แหวกทะลุฝากำแพงไปเหินฟ้าดำดินเดินบนน้ำเป็นต้น 2. ฤทธิ์ที่เป็นอริยะคือฤทธิ์ที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสไม่ทำให้เกิดทุกข์ได้แก่การที่ภิกษุสามารถทำใจกำหนดหมายได้ตามต้องการบังคับความรู้สึกของตนได้จะให้มองเห็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นไม่น่าเกลียดก็ได้เช่นเห็นคนหน้าตาน่าเกลียดชังก็วางจิตเมตตาทำใจให้รักใคร่มีไมตรีได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดเป็นน่าเกลียดก็ได้เช่นเห็นคนรูปร่างน่ารักยั่วยวนให้เกิดราคะจะมองเป็นอสุภะไปก็ได้หรือจะวางใจเป็นกลางเฉยเสียปล่อยวางทั้งสิ่งที่น่าเกลียดและไม่น่าเกลียดก็ได้เช่นในกรณีที่จะใช้ความคิดพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นต้นเรื่องฤทธิ์สองประเภทนี้ย้ำย้ำความที่กล่าวไว้ข้างต้นให้เห็นว่าอิทธิปาฏิหาริย์จำพวกฤทธิ์ที่เข้าใจกันทั่วไปซึ่งทำอะไรได้พลาดแผลงพิสดารเป็นที่น่าอัศจรรย์นั้นไม่ได้รับความยกย่องในพระพุทธศาสนา ม่ใช่หลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาฤทธิ์ที่สูงส่งดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาคือฤทธิ์ที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ใครๆได้แก่การบังคับความรู้สึกของตนเองได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของตนได้ซึ่งผู้ได้ฤทธิ์อย่างต้นอาจทำไม่ได้บางครั้งจึงหันไปใช้ฤทธิ์นั้นเป็นเครื่องมือสนองกิเลสของตนตรงข้ามกับฤทธิ์อย่างที่สองที่เป็นเครื่องมือสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสมิให้จิตใจถูกล่อไปในอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่ชาวบ้านก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงการที่ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหาริย์เมื่อว่าตามรูปศัพท์คำว่าปาฏิหาริย์แปลว่าการกระทำที่ตีกลับขับไล่หรือกำจัดเสียได้ซึ่งปฏิปักษ์อิทธิหรือฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จอาเทศนาแปลว่าระบุอ้างสำแดงชี้บ่งจะแปลว่าปรากฏชัดก็พอได้อนุสาสนีแปลว่าคำพร่ำสอนโดยถือความหมายอย่างนี้คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคได้แปลความหมายปาฏิหาริย์ทั้ง3นั้นออกไปให้เห็นเพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่งคือกล่าวว่าคุณธรรมต่างๆเช่นเนกขัมมะเมตตาฌานอนัตตานุปัสสนาตลอดถึงอรหัตตมรรคเรียกว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ได้ทั้งนั้นโดยความหมายว่าสำเร็จผลตามหน้าที่และกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ของมันเช่นกามฉันท์พยาบาทตลอดจนกิเลสทั้งปวงได้เรียกว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ได้โดยความหมายว่าผู้ที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ทุกคนย่อมมีจิตบริสุทธิ์มีความคิดไม่ขุ่นมัวเรียกว่าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้โดยความหมายของการสั่งสอนว่าทำข้อนั้นๆควรปฏิบัติควรฝึกอบรมควรเพิ่มพูนควรตั้งสติให้มั่นอย่างไรเป็นต้นคำอธิบายอย่างนี้แม้จะไม่ใช่ความหมายอย่างที่ใช้ทั่วไปแต่ก็เป็นความรู้ประกอบที่น่าสนใจดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าอิทธิปาฏิหาริย์เป็นโลกียะอภิญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเสริมคุณสมบัติของผู้ที่ได้โลกุตตรอภิญญาเป็นหลักอยู่แล้วให้พร้อมบริบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการบำเพ็ญกิจเกื้อกูลแก่ชาวโลกจึงมีพุทธพจน์บางแห่งเรียกภิกษุผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ครบทั้ง3ประการคืออิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าเป็นผู้สำเร็จสิ้นเชิงจบหรือถึงจุดหมายสิ้นเชิงเป็นต้นและเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ทั้งนี้ย้ำว่าต้องมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นหลักหรือเป็นข้อยืนยันตัวแน่นอนและมีปาฏิหาริย์สองข้อเป็นเครื่องเสริมแม้ในการใช้ปาฏิหาริย์ก็ถือหลักอย่างเดียวกันคือต้องใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นหลักอยู่เสมอหากจะต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์บ้างในเมื่อมีเหตุผลควรก็ใช้เพียงเพื่อเป็นเครื่องประกอบเบื้องต้นเพื่อนำอนุสาสนีปาฏิหาริย์มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นเป้าหมายและจบลงด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ดังจะได้กล่าวต่อไปสำหรับปุถุชน ฤทธิ์อาจเป็นโทษได้ทั้งแก่ผู้มีฤทธิ์เองและแก่คนอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีฤทธิ์ปุถุชนผู้มีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์ในลักษณะต่างๆเช่นเกิดมานะว่าเราทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้คนอื่นทำไม่ได้อย่างเรามีความรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นกลายเป็นอสัตตบุรุษไปหรืออาจเกิดความหลงไหลมัวเมาในลาภสักการะที่เกิดจากฤทธิ์นั้นว่านำไปใช้เพื่อก่อความชั่วความเสียหายอย่างพระเทวทัตเป็นต้นอย่างน้อยการติดใจเพลินอยู่ในฤทธิ์นั้นก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปไม่อาจชำระกิเลสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้และพระฤทธิ์ของปุถุชนเป็นของเสื่อมได้แม้แต่ความห่วงกังวลมัวยุ่งกับการรักษาฤทธิ์ก็กลายเป็นปริโภชคืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามวิธีของวิปัสสนาอย่างได้ผลดีท่านจึงจัดเอาฤทธิ์เป็นปริโภชอย่างหนึ่งของวิปัสสนาเรียกว่าอิทธิปริโภชซึ่งผู้จะฝึกอบรมปัญญาพึงตัดเสียให้ได้ส่วนปุถุชนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีฤทธิ์ก็มีทางประสบผลเสียจากฤทธิ์ได้เป็นอันมากผลเสียข้อแรกทีเดียวก็คือคนที่มาเกี่ยวข้องอาจตกไปเป็นเหยื่อของผู้มีฤทธิ์หรือหลอกลวงว่ามีฤทธิ์ซึ่งมีอกุศลเจตนานำเอาฤทธิ์มาเอ่ยอ้างเพื่อแสวงหาลาภสักการะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีข้อพึงสังเกตว่าตามปกติผู้มีฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบจะใช้ฤทธิ์ในกรณีเดียวเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพื่อเป็นสื่อนำไปสู่การแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ถ้าไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการแนะนำสั่งสอนธรรมแล้วผู้มีฤทธิ์จะใช้ฤทธิ์ทำไมนอกจากเพื่อผูกคนไว้กับตนเป็นสะพานทอดไปสู่ชื่อเสียงและลาภผลดังนั้นจึงควรยึดถือเป็นหลักไว้ทีเดียวว่าการใช้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์จะต้องมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามมาด้วยถ้าผู้ใดอ้างหรือใช้อิทธิปาฏิหาริย์โดยไม่ใช่เป็นเพียงบันไดที่จะนำไปสู่อนุสาสนีปาฏิหาริย์พึงถือไว้ก่อนว่าผู้นั้นปฏิบัติผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เขาอาจมีอกุศลเจตนาหลอกลวงมุ่งแสวงหาลาภสักการะหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้มัวเมาหลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นั้นหลักการนี้ผ่อนลงมาใช้ได้แม้กับพฤติการเกี่ยวกับเรื่องของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆไปโดยอาจให้ยึดถือกันไว้ว่าผู้ใดนำเอาของแข็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลึกลับต่างๆมาใช้ในการเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยไม่ได้นำประชาชนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในธรรมมิได้ต่อท้ายของขลังเป็นต้นนั้นด้วยการแนะนำสั่งสอนให้เกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความจริงความดีงามที่ควรรู้และควรประพฤติปฏิบัติเพื่อช่วยนำเขาให้ค่อยๆก้าวพ้นไปเป็นอิสระออกไปได้จากของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพึงถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติผิดและนำประชาชนไปในทางที่ผิดอันหนึ่งแม้ในกรณีที่ไม่ได้ตกไปเป็นเหยื่อของผู้อวดอ้างฤทธิ์การไปมัววุ่นวายเพลิดเพลินหรือฝักใฝ่กับอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลาย ก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วตั้งหลายแง่แง่ที่หนึ่งในเมื่ออิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่สาระสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนาไม่ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสการไปฝักใฝ่ในเรื่องเช่นนี้ย่อมเป็นการพร่าเวลาและแรงงานที่ควรใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมให้หมดไปในทางที่ผิดแง่ที่สองคนที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้อ้างฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมุ่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือหวังอำนาจโดนบันดาลให้เกิดโชคลาภเป็นต้นการปฏิบัติเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาทกิริยาวาทและวิริยาวาทสอนให้คนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผลการมัวหวังผลจากการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากอำนาจโดนบันดาลอาจทำให้กลายเป็นคนมีนิสัยเฉื่อยชากลายเป็นคนงอมืองอเท้าอย่างน้อยก็ทำให้ขาดความเพียรพยายามไม่เร่งรีบลงมือทำสิ่งที่ควรจะทำไม่เร่งเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นขัดกับหลักความไม่ประมาทนอกจากนั้นถ้าจะฝักใฝ่กับอิทธิปาฏิหาริย์ก็ควรฝึกตนให้ทำปาฏิหาริย์นั้นได้เองจะดีกว่าแต่ก็ยังขัดกับหลักการแง่ที่หนึ่งข้างต้นอยู่ดีเพราะการฝักใฝ่หวังผลจากอิทธิปาฏิหาริย์ของผู้อื่นหรืออำนาจโดนบันดาลทั้งหลายเป็นการพึ่งสิ่งภายนอกทำให้ชีวิตขึ้นต่อสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้นแทนที่จะอาศัยอำนาจภายนอกน้อยลงและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจึงอาจทำให้กลายเป็นคนมีชีวิตที่เลื่อนลอยมักเป็นอยู่ด้วยความเพ้อฝันเป็นคนขาดประสิทธิภาพขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเองขัดต่อหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พึ่งตนเองสอนให้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้หรือสามารถพึ่งตนเองได้และสอนมรรคาแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายให้ข้ามพ้นได้แม้กระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผลไปสู่ความเป็นอยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่ต้องอิงอาศัยแม้กระทั่งพระศาสดาเริ่มต้นมันคาจากการอิงอาศัยปัญญาส่องนำขององค์พระศาสดาผู้เป็นกัลยาณมิตรไปสู่การยืนได้ลำพังตนโดยไม่ต้องอาศัยการประคับประคองของพระศาสดาเมื่อพิจารณาในแง่ผลต่อคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับฤทธิ์แล้วคราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระจริยวัตรของพระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายผู้เรืองฤทธิ์ว่าท่านใช้ฤทธิ์หรือปฏิบัติต่ออิทธิปาฏิหาริย์กันอย่างไรสำหรับองค์พระพุทธเจ้าเองปรากฏชัดจากพุทธดำรัสที่อ้างแล้วข้างต้นว่าทรงรังเกียจไม่ทรงโปรดทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่ทรงสนับสนุนอนุสาสนีปาฏิหาริย์และทรงใช้ปาฏิหาริย์ข้อหลังนี้อยู่เสมอเป็นหลักประจำแห่งพุทธกิจหรือว่าให้ถูกแท้คือเป็นตัวพุทธกิจทีเดียวทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังได้แสดงแล้วข้างต้นแต่ก็ปรากฏอยู่บางคราว่ามีกรณีที่ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์บ้างเหมือนกันและเมื่อพิจารณาจากกรณีเหล่านั้นแล้วก็สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์เฉพาะในกรณีที่จะทรงทรมานผู้มีฤทธิ์ ผู้ถือฤทธิ์เป็นเรื่องสำคัญหรือผู้ถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษให้ละความหลงไหลมัวเมาในฤทธิ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เพื่อให้ผู้ชอบฤทธิ์หรือลำพองในฤทธิ์ประหนักในคุณค่าอันจำกัดของฤทธิ์มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกว่าฤทธิ์และพร้อมที่จะเรียนรู้หรือรับฟังสิ่งอันประเสริฐนั้นซึ่งจะทรงชี้แจงสั่งสอนแก่เขาด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ต่อไปตรงกับหลักที่กล่าวข้างต้นว่าใช้อิทธิปาฏิหาริย์ประกอบอนุสาสนีปาฏิหาริย์แต่เป็นการใช้ประกอบในขอบเขตจำกัดอย่างยิ่งคือเฉพาะในกรณีที่ผู้รับคำสอนฝักใฝ่ในฤทธิ์หรือเมาฤทธิ์แสดงทิฏฐิมานะต่อพระองค์เท่านั้นเช่นเรื่องการทรมานพระพรหมเป็นต้นส่วนพระมหาสาวกทั้งหลายก็มีเรื่องราวเล่ามาบ้างว่าใช้ฤทธิ์ประกอบอนุสาสนีแก่ผู้ฝักใฝ่ในฤทธิ์เช่นเรื่องที่พระสารีบุตรสอนหมู่ภิกษุสิทธิ์พระเทวทัตด้วยอาเภสนาปาฏิหาริย์ควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย์พระโมคคัลลานะสอนด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย์เช่นการทำอิทธิปาฏิหาริย์เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือมีเล่ามาบ้างเล็กน้อยเหลือเกินแต่กรณีที่ขอร้องให้ช่วยเหลือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ไม่พบในพระไตรปิฎกเลยแม้แต่แห่งเดียวจะมีผู้ขอร้องพระบางรูปให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์บ้างก็เพียงเพราะอยากดูเท่านั้นและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านดูพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้แล้วดังได้กล่าวแล้วข้างต้นในที่นี้ขอย้ำข้อคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าในชีวิตที่เป็นจริงในระยะยาวหรือตามปกติธรรมดาของมนุษย์มนุษย์ก็ต้องอยู่กับมนุษย์และเป็นอยู่ด้วยเหตุผลสามัญของมนุษย์เองจะมัวหวังพึ่งอำนาจภายนอกที่มองไม่เห็นซึ่งไม่ขึ้นกับตนเองอยู่อย่างไรทางที่ดีควรจะหันมาพยายามฝึกหัดตัวเองและฝึกปลื้มกันเองให้มีความรู้ความสามารถชำนิชำนาญในการแก้ปัญหาตามวิถีทางแห่งเหตุผลอย่างสามัญของมนุษย์นี้แหละให้สำเร็จโดยชอบธรรมความสามารถที่ทำได้สำเร็จอย่างนี้ท่านก็จัดเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งและเป็นฤทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนามีทั้งอามิสฤทธิ์และธรรมฤทธิ์โดยถือธรรมฤทธิ์เป็นหลักนำสรุปเหตุผลข้อใหญ่ที่แสดงถึงขอบเขตจำกัดหรือจุดติดกันของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตลอดถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งทำให้ไม่สามารถเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับจุดหมายของพุทธธรรมและไม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินพุทธมรรคาไม่อาจเป็นที่พึ่งอันเกษมหรือปลอดภัยได้เหตุผลนั้นมี2ประการคือ 1. ทางปัญญาอิทธิปาฏิหาริย์เป็นต้นไม่อาจให้เกิดปัญญาอย่างรู้สัจธรรมเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ดังตัวอย่างเรื่องพระภิกษุมีฤทธิ์ที่เหาะไปหาคำตอบเกี่ยวกับสัจธรรมทั่วจักรวาลจนถึงพระพรหมผู้ถือตนว่าเป็นผู้สร้างผู้บันดาลโลกก็ไม่สำเร็จและเรื่องฤทธิ์เรื่องฤาษีมีฤทธิ์พอไปดูที่สุดโลกพิภพจนหมดอายุก็ไม่พบตัวอย่าง 2. ทางจิตอิทธิปาฏิหาริย์เป็นต้นไม่อาจกำจัดกิเลส หรือดับความทุกข์ได้จริงจิตใจมีความขุ่นมัวกลัดกลุ้มรั่วเร่าร้อนถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำก็ไม่สามารถแก้ไขให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้แม้จะใช้ฌานสมาบัติคงระงับไว้ก็ทำได้เพียงชั่วคราวกลับออกมาสู่การเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใดกิเลสและความทุกข์ก็หวนคืนมารังควานได้อีกเมื่อนั้นยิ่งกว่านั้นอิทธิปาฏิหาริย์อาจกลายเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสไปก็ได้ดังเรื่องของพระเทวทัตเป็นตัวอย่างหัวข้อเทวดาข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเทวดาว่าโดยส่วนใหญ่ก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เพราะคนมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทวดาเพื่อผลในทางปฏิบัติคือหวังพึ่งและขออำนาจดลบันดาลต่างๆเช่นเดียวกับที่หวังและขอจากอิทธิฤทธิ์และเทวดาก็เป็นผู้มีฤทธิ์หลักการทั่วไปที่บรรยายแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับคุณและโทษจึงนำมาใช้กับเรื่องเทวดาได้ด้วยแต่ก็ยังมีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมอีกบางอย่างดังนี้ว่าโดยภาวะพื้นฐานเทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรหมที่สูงสุดส่วนล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายและส่วนใหญ่ก็เป็นปุถุชนยังมีกิเลสคล้ายมนุษย์แม้ว่าจะมีเทพที่เป็นอริยบุคคลบ้างส่วนมากก็เป็นอริยะมาก่อนตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยตามลำดับฐานะเทวดาจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าแต่ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจนพูดรวมๆไปได้ว่าเป็นระดับสุคติด้วยกันในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่างเทวดาดีกว่าแต่บางอย่างมนุษย์ก็ดีกว่าเช่นท่านเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ชาวชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงว่าเทพชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์3อย่างคือมีอายุทิพย์ผิวพรรณทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ชาวชมพูทวีปก็เหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึง3ด้านคือกล้าหาญกว่ามีสติดีกว่าและมีการประพฤติพรหมจรรย์คือหมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรคแม้ว่าตามปกติพวกมนุษย์จะถือว่าเทวดาสูงกว่าพวกตนและพากันอยากไปเกิดในสวรรค์แต่สำหรับพวกเทวดาเขาถือกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของพวกเขาดังพุทธพจน์ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แลนับว่าเป็นการไปสู่สุคติของเทพทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจะจุติเพื่อนเทพชาวสวรรค์จะพากันอวยพรว่าให้ไปสุคติคือไปเกิดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะโลกมนุษย์เป็นถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทำความดีงามต่างๆและประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ความชั่วหรืออกุศลกรรมต่างๆก็เลือกทำให้เต็มที่เช่นเดียวกันการเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวท่านถือว่าเป็นการเสียหรือพลาดโอกาสอย่างหนึ่งในการที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือปฏิบัติตามอริยมรรคเรียกอย่างสามัญว่าเป็นโชคไม่ดีเพราะชาวสวรรค์มีแต่ความสุขชวนให้เกิดความประมาทมัวเมาสติไม่มั่นส่วนโลกมนุษย์มีสุขบ้างทุกข์บ้างเคล้าละขวนกันมีประสบการณ์หลากหลายเป็นบทเรียนได้มากเมื่อรู้จักกำหนด ก็ทำให้ได้เรียนรู้ช่วยให้สติเจริญว่องไวทำงานได้ดีเพื่อกูลแก่การฝึกตนและการที่จะก้าวหน้าในอารยธรรมเมื่อพิจารณาในแง่ระดับแห่งคุณธรรมให้ละเอียดลงไปอีกจะเห็นว่ามนุษยภูมินั้นอยู่กลางระหว่างเทวภูมิหรือสวรรค์กับอบายภูมิมีนรกเป็นต้นพวกอบายเช่นนรกนั้นเป็นแดนของคนบาปด้อยคุณธรรมแม้ชาวอบายบางส่วนจะจับได้ว่าเป็นคนดีแต่ก็ตกไปอยู่ในที่นั้นเพราะความชั่วบางอย่างให้ผลทวงดึงลงไปส่วนสวรรค์ก็เป็นแดนของคนดีค่อนข้างมีคุณธรรมแม้ว่าชาวสวรรค์บางส่วนจะเป็นคนชั่วแต่ก็ได้ขึ้นไปอยู่ในแดนนั้นเพราะมีความดีบางอย่างที่ประทุแรงช่วยผลักดันหรือฉุดขึ้นไปส่วนโลกมนุษย์ที่อยู่ระหว่างกลางก็เป็นประดุจชุมทางที่ผ่านหมุนเวียนกันไปมาทั้งของชาวสวรรค์และชาวอบายเป็นแหล่งที่สัตว์โลกทุกพวกทุกชนิดมาทำมาหากรรมเป็นที่คนชั่วมาสร้างตัวให้เป็นคนดีเตรียมไปสวรรค์หรือคนดีมาสุมตัวให้เป็นคนชั่วเตรียมไปนรกตลอดจนเป็นที่ผู้รู้จะมาสะสางตัวให้เป็นคนอิสระเลิกทำมาหากรรมเปลี่ยนเป็นผู้หว่านธรรมลอยพ้นเหนือการเดินทางหมุนเวียนต่อไปพวกอบายมีหลายชั้นชั้นเดียวกันก็มีบาปทำใกล้เคียงกันพวกเทพก็มีหลายชั้นซอยละเอียดยิ่งกว่าอบายมีคุณธรรมพื้นฐานประณีตลดหลั่นกันไปตามลำดับชั้นเดียวกันก็มีคุณธรรมใกล้เคียงกันส่วนโลกมนุษย์แดนเดียวนี้เป็นที่รวมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอย่างทุกระดับมีคนชั่วซึ่งมีบาปธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกชั้นต่ำสุดและมีคนดีซึ่งมีคุณธรรมประณีตเท่ากับพรหมผู้สูงสุดตลอดจนท่านผู้พ้นแล้วจากภพภูมิทั้งหลายซึ่งแม้แต่ลาวเทพมารพรหมก็เคารพบูชาภาวะเช่นนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของโลกมนุษย์ที่เป็นวิสัยกว้างสุดแห่งบาปอกุศลและคุณธรรมเพราะเป็นที่ทำมาหากรรมและเป็นที่หว่านธรรมเท่าที่กล่าวมานี้จะเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับเทวดาได้ว่าเมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทั่วไปแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็มีได้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันเป็นระดับเดียวกันแต่มนุษย์มีวิสัยแห่งการสร้างเสริมปรับปรุงมากกว่าข้อแตกต่างสำคัญจึงอยู่ที่โอกาสกล่าวคือมนุษย์มีโอกาสมากกว่าในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตนถ้ามองในแง่แข่งขันทางธรรมไม่สนับสนุนให้มองก็ว่าตามปกติธรรมดาถ้าอยู่กันเฉยๆเทวดาทั่วไปสูงกว่าดีกว่าเก่งกว่ามนุษย์แต่ถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวเมื่อไรก็จะขึ้นไปเทียงเท่าหรือแม้แต่สูงกว่าคือดีกว่าเก่งกว่าเทวดาเมื่อทราบฐานะของเทวดาแล้วพึงทราบความสัมพันธ์ที่ควรและไม่ควรระหว่างเทวดากับมนุษย์ต่อไปในลัทธิศาสนาที่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเขาเชื่อว่ามีเทวดาใหญ่น้อยมากมายและมีเทพสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกและบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมนุษย์ไม่มีทางจะเจริญเลิศล้ำกว่าเทพนั้นได้ มนุษย์จึงสร้างความสัมพันธ์กับเทพด้วยวิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆเช่นสวดสรรเสริญยกย่องสดุดี บวงสรวงสังเวยบูชายันเป็นการปรนเปรอเอาอกเอาใจหรือไม่ก็ใช้วิธีเรียกร้องความสนใจบีบบังคับให้เห็นใจเชิงเร้าให้เกิดความร้อนใจจนเทพทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องหันมาดูแลหาทางแก้ไขหรือสนองความต้องการให้ทั้งนี้โดยใช้วิธีข่มขี่บีบคั้นลงโทษทรมานตนเองที่เรียกว่าประพฤติครบและบำเพ็ญตบะต่างๆสรุปให้เห็นชัดถึงวิธีสัมพันธ์กับเทพเจ้าเป็น2อย่างคือ 1. วิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือด้วยการเส้นสวงสังเวยบูชายัญดังลูกอ้อนวอนขอต่อพ่อแม่บางทีเลยไปเป็นดังประจบและแม้ติดสินบนต่อผู้มีอำนาจเหนือ 2. วิธีบีบบังคับให้ทำตามความประสงค์ด้วยการบำเพ็ญพลดธรรมตบะดังลูกที่ตีอกชกหัวกัดทึ้งตนเองเรียกร้องเชิงบีบบังคับให้พ่อแม่หันมาใส่ใจความประสงค์ของตนแต่จะเป็นวิธีใดก็ตามย่อมรวมลงไปในความมุ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนด้วยการที่พึ่งพาสิ่งภายนอกทั้งสิ้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็ได้สอนให้เลิกเสียทั้งสองวิธีและการเลิกวิธีปฏิบัติทั้งสองนี้แหละที่เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ในการสอนให้เลิกวิธีปฏิบัติเหล่านี้พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผลที่ให้เห็นคุณโทษและวางวิธีปฏิบัติที่สมควรให้ใหม่ด้วยการหวังพึ่งเทวดาย่อมมีผลในขอบเขตจำกัดหรือมีจุดติดตันอย่างเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์คือในทางปัญญาเทวดาทั่วๆไปก็ยังมีอวิชชาไม่รู้สัจธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ดังเรื่องพระภิกษุรูปที่เหาะไปถามปัญหากับเทวดาจนแม้กระทั่งพระพรหมก็ตอบไม่ได้และเรื่องพระพุทธเจ้าทรมานพระกับพรหมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนในด้านจิตใจเทวดาก็เหมือนกับมนุษย์คือส่วนใหญ่เป็นปุถุชนยังมีกิเลสมีเชื้อความทุกข์มากบ้างน้อยบ้างยังหมุนเวียนขึ้นลงอยู่ในสังสารวัฏดังเช่นพระพรหมแม้จะมีคุณธรรมสูงแต่ก็ยังประมาทเมาว่าตนอยู่เที่ยงแท้นิรันดรพระอินทร์เมาประมาทในทิพยสมบัติคนอื่นหวังพึ่งพระอินทร์แต่พระอินทร์เองยังไม่หมดราคะโทสะโมหะยังมีความหวาดกลัวสะดุ้งหวั่นไหวการอ้อนวอนหวังพึ่งเทวดานอกจากขัดกับความเพียรพยายามโดยหวังผลสำเร็จจากการกระทำขัดหลักพึ่งตนเองและความหลุดพ้นเป็นอิสระยังได้กล่าวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แล้วยังมีผลเสียที่ควรสังเกตอีกหลายอย่างเช่นในเมื่อเทวดาเป็นปุถุชนการที่มนุษย์ไปเฝ้าประจบยกยอบนบานต่างๆไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะประสบผลเสียเทวดาทั้งหลายก็พลอยเสียไปด้วยเพราะจะเกิดความหลงไหลมัวเมาในคำยกย่องสรรเสริญติดในลาภสักการะคือสิ่งเส้นสวงสังเวยและปรารถนาจะได้ให้มากยิ่งขึ้นโดยในนี้ทั้งเทวดาและมนุษย์ต่างก็มัวเมาฝักใฝ่วุ่นวายอยู่กับการบนบานและการให้ผลตามบนบานละทิ้งกิจหน้าที่ของตน หรือไม่ก็ปล่อยปละละเลยให้บกพร่องย่อหย่อนเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาทแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาก็พากันเสื่อมลงไปด้วยกันเทวดาบางพวกเมื่อมัวเมาติดในลาภสักการะความยกย่องนับถือแล้วก็จะหาทางผูกมัดหมู่ชนไว้กับตนโดยหาทางทำให้คนต้องพึ่งเขาอยู่เรื่อยไปเพื่อผลนี้เทวดาอาจใช้วิธีการต่างๆเช่นล่อด้วยความสำเร็จสมปรารถนาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนหวังผลมากยิ่งขึ้นและบนบานเช่นสวงมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่แกล้งทำเหตุให้คนต้องมาติดต่อขอผลถลำตนเข้าสู่วงการเมื่อเทวดาประเภทหวังลาภมาวุ่นวายกันอยู่มากเทวดาดีที่จะช่วยเหลือคนดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ก็จะพากันเบื่อหน่ายหลบลี้ปลีกตัวออกไปคนที่ทำดีก็ไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือให้กำลังฝ่ายเทวดาฝ่ายลาภก็จะช่วยต่อเมื่อได้รับสิ่งบนหรืออย่างน้อยคำขอร้องอ้อนวอนมนุษย์ก็เลยรู้สึกกันมากขึ้นเหมือนว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วจึงจะได้ดีก่อให้เกิดความสับสนระส่ำระสายในสังคมมนุษย์มากยิ่งขึ้นเมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไปไม่เกี่ยวข้องที่ตามปกติธรรมเนียมของเทวดาก็ไม่ต้องการมาเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือแทรกแซงในกิจการของมนุษย์อยู่แล้วก็ยิ่งเป็นโอกาสสำหรับเทวดาร้ายฝ่ายลาภจะแสวงหาผลประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นเช่นเมื่อมนุษย์อ้อนวอนเรียกร้องเจาะจงต่อเทพบางท่านที่เขานับถือเทพฝ่ายลาภพวกนี้ก็จะลงมาสวมรอยรับสมอ้างหลอกมนุษย์โดยมนุษย์ไม่อาจทราบเพราะเป็นเรื่องเหนือวิสัยของตนแล้วเทวดาสวมรอยก็ทำเรื่องให้พวกมนุษย์มกมุ่นมัวเมายิ่งขึ้นโดยในนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีและคนดีก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาที่เป็นเช่นนี้เพราะทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็เป็นปุถุชนและต่างก็ปฏิบัติผิดพากันทำให้ระบบต่างๆที่ดีงามในโลกคลาดเคลื่อนเลวทรามลงไปอันหนึ่งเขากล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างเพื่อจะได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปชัดเจนขึ้นประการแรกเทวดาประกาศจิตหรือกำหนดเหตุการณ์หรือบันดาลชะตากรรมแก่มนุษย์โดยเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้แม้ตามปกติจะถือกันว่าเทวดามีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่า